اس سبق کی واقعہ د صالح علیہ الصلوۃ والسلام بیانی دیر پارا چ العبادت للہ وحدہ او ترغیب فی تبلیغ ذکر کئی چ دعوت د دین بیان کا اچلوا گور صالح علیہ السلام قوم ت دعوت ور کرو او پاغ دعوت کی صالح علیہ السلام تکلیفنا و مصیبتنا برداشت کریو خود قوم خیر خواہی د پار بیام صالح علیہ السلام داغ مصیبتنو او تکلیفن پرواہ نہ ساتلا او دا اللہ دین بیان کو خیال کئی ترجمے تھا اللہ فرمائی و الی ثمود اخاهم صالحا او لے گلو منگا ثمودیان تا نسبیر اور ددی صالح علیہ السلام پنج زرا کال اولاد دی تیر شو دا پیغمبر زمون دا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوڑان دی قالا ویلو صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ اے قوم عبادتو قید اللہ مالکم من الہ نشترے تاولنا بالمددگار غیرو سوا دا اللہ نا وان شاکم دی اللہ پیدا کری تاسو من الارد دزمکنا وستامرکم فیا وابات کری تاسو پدزمکا فاستغفروا بس بخنا غالی دا اللہ نا ثم توبوا الیہ بیا توبوا باسی اللہ تا ان ربی قریب مجیب یقینا رب زما قریب نزدید مجیب قبل ان کے گرد بد کا کا زامن ولی نہیں دی راغلی نہ رفیق کا کا نسی راغلی ای بس سورج جی اخوان راشی بس بیا لارش بل سوک نہیں دی راغلی سرکاری سے راغلی اللہ فرمائی وان شاکم من الاردی دی اللہ پیدا کری تاو دزم کنا او آباد کری تاسو فیا پر ازمکا نفس تغفرو بس بخنو غاری دا اللہ نا سمتو بیلے بیا تو بو باسی اللہ تا ان ربی قریب مجیب یکن رب زما قریب نزدے دے مجیب قبل ان کے دعا قالو ویدوی آج سالو اے سالیا کد کنت فینا تاکی سروی تپا منکی مرجو ان زائد امید او سالے اتان خزمون دیرو میں دنو قبل حاضا اولان دی دینا دا دینا اولان دی زمون تان دیرو میں دو چھ دے گا خیخی خبرو کی نو اولتا تراغی تو استاسو دا خدایان سے نشی کولے اتنانا آیا منکیت منگاننا بدا دا عبادت مادا سو یا بدا باونا چھ عبادت کو مشرانو زمونگا الہ بلہ دی تراغی چھ تمونگ دا مشرانو دا عبادتونو دا طریقونا منکے و امنا لفی شک من مما او یقینا مونگا خام خا پشکیو داغ س داغ مسلے نہ تدونا لے چت دعوت را کے مونگ لاگے مسلے تا مریب لانا شک ان کی او ہدا او صالحا علیہ السلام مونگ پشکیو داغ مسلی چت مونگ دعوت را کے اگے تھا او اشک مو مریب لا نورم زیاتی کی رس کر تھا شک کیو اللہ د شکی قوم تے ہدایت نہ کی چ زدی او شکی وی اللہ دی مونگ شک نہ او زد نہ بچ کی قالا ویلو حدر ویلو صالح علیہ السلام یا قومی زما قوما ارائے تم خبر را کئی ماتا ام کنتو علا بینت من ربی کہ ام دفوا دیا دلیل دقل رب در طرفنا واتانی منو رحمتا اور آکر دے مات رحمت اور آکر دے ماتا دقل طرفنا رحمتا دقل طرفنے مات رحمت را کرے نبوت پیغمبری او زفوا دیا دلیل ام دقل رب در طرفنا او بیام زتاز کاغ دین بیان نکم اگر دلیل او نخوما او رب ما پا عذاب پکر کئی امینی چی نفمین سرنی من اللہ بس سوک دے چی بج بکی مالا من اللہ دا اللہ دا عذاب نا انا سیتو کنا فرمانیو کم دا اللہ فما تجیدوننی بس نزیات ہوئی تاو مالا غیر تذکیر سوا دا تاوان نا اے قوما حاضینا قط اللہ لکم داوخا دا اللہ دا تاوتا آیا تنخا فضرو آبستری دی دلا تاکل فی ارد اللہ چھ خوراکو کی دا اللہ پزمکا ولا تمسوا بسوین بس منسوی دلا تکلیف فیا خودکم عذاب قریب بسو بنی سی تاسو آغا عذاب قریب نزدی یا قریب عاجل پتلوار قریب یعنی عاجل پتلوار بسو بنی سی تاسو لعذاب قریب یعنی زر پتلوار فاقروا بزخمی کرے وو خلرا فقالا بسویلو صالح علیہ السلام تمتو فی دارکم بس فائدہ واق لئی فقلو کرنو کے سلاستا یام دریو رجی ذالک وادن دار وادا غیر مغزوب ند دروغا اے فاقروا بزخمی کرے وو خلرا داوغا د صالح علیہ الصلات والسلام یو معجزہ وا چې قوم ورتوی اے صالحا د دې کاری نا تمون ته په خپل دعا سره اوخه جوړا کا بچ الله ستا دعا منظور کا اوخه جوړا شو مونږ بتا منو علماء لیکلی چې کله داوخه دا کاری نه پیدا شوا نو دا په نسبت د نور اوخو غټه وا یو معجزہ ور کې داوا یو خود کاری نه پیدا شوا بل معجزہ ور کې داوا چې دا د نور اوخو نه په نسبت غټه وا او درېم معجزہ په دې کې داوا چې دا پیدا شوا د دې د پیدایښت سره فورن د دې د ګیډې نه بچیم پیدا شوا او بل معجزہ ور کې داوا چې دې به دومره پی ورکولی چې هغه به د ټول قوم ته کافی کړي او بل معجزہ ور کې داوا چې دې به دومره وبسکلی د ولی چې په یو ورځ به د ټولو خلکو ګډوس بوسکلی او په یو ورځ به دیو خسکلی وار د اوبوی تقسیم کړه او صالح علیه السلام دا معجزې وي بس دی په ضد کې راغلل چې پی ټول قوم ته ورکوي صالح زمونږ پی نه خرڅېږي او اوخه سالمې اوبه د یو ورځ کې زمونږ ګډوس بېتګي وي نو یو بدماش تیار کو قدار ابن سالبه نامه وه هغه ته وایي چې لاړ شه او د اوخه مړه کړه بس اگر آگے پتور بانے داغو کی خپیلا تاغپی غدونا سٹ کٹ کا غیمڑا بس پدی باندے در رب العالمین عذاب پر طول قوم را گے اس کل گناہ یو آو طول قوم پر آگیری گی نولماؤ لکلو چی چونکہ در طول قوم پدی کے ورسر سلاو یو او دویم دا طول قوم پدی کے غلے پاتش چی دو وجل قوم نمانے کولو نو نبی علیہ السلام وی الفائل و ساکت سویان یو سره گناہ کی یو بل پچپ پاتشی دا دوارا گناہ کی یو برابر دی نیخ کی نئے نیخ کی نئے قرآن تا دا سمکی نئے نیخ کی نئے قرآن تا ددوال دا گر گناہ را دو آداب دا قرآن خلاف دی نسوئی فاقروا بزخمی کری وو خلارا بس ویلو صالح علیہ السلام فائدہ واقلی پخبلو کرنو کی دریو را جی ذالک وعدن دا دوادا غیر مغزوب ند دروغا کل چراغ عذاب زمونگا نجات ورکرم صالح علیہ السلام تا او آکستان تا چی مومنانو دا دسرا پرحمت پلا ومن حضی او میزین او درزی درسوائی او دا غورتی درسوائی نا یقینا رب ستا دا اللہ دے قوی و طاقت والا عزیز غالبا او نیولی و آکستان چی ظالمانو چکی دا جبریل علیہ السلام با جبریل علیہ السلام کی دری رضی پس دو خدا وجل نباد دری رضی بات چگو والا گورا دلتوی سیحا او مخیوی سائقا او کلوی رشفا سائقا او سیحا او رشفا رشفوی زلزلیتا او سیحاوی چگیتا یعنی ابتدا کی دعواز چگو خدا چگو دمرو اگدوا دمرو درنوا چرکلو علاقے دا سوج رکولا زلزلت جو رشفا نو کلا اللہوی سیحا کلوی رشفا کلا دا جبریل دا چگی تعبیر پا زلزلی سرکلو کلا پا رشفی سر اللہوی فاس بہو فی دیاریم بزگردی دلو پا قبلو کرونو کی جا سمین پر مخی پراتا کاللم یغنو فی آتبو گنی چی وخنو تیر کرے پا دی کی خبردار یکینا سمودیانو کفر کرو پا قبل رب الا خبردار بودل سمود حلاقت دے دا پارا دا سمودیانو ولقد جات رسلنا و تاکی ترا راغلیو استازی زمونگا ملائک زمونگا ابراہیم علیہ السلام تا بل بشرا پزیری باندی فقالو ویلو فرشتو ویلو دی فرشتو سلامان السلام علیکم اے مفسرین ذکر کئی ابن کثیر پا دا مقام کی چی دا سلور فرشتی وی جبرائیل اسرافیل رفعائیل میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا سلور فرشتی وی جبریل اسرافیل رفعائی میکائیل دا سلور فرشتی وی خو پا شکل دا انسانانو راغلی وی. اللہ فرمائی ولقد جات رسلنا ابراہیم تاکی کیا راغلی وستائی زمان ابراہیم علیہ السلام تا پذیری قالون ویلو دی فرشتو سلامن السلام علیکم قالا ویلو ابراہیم علیہ السلام سلامن وعلیکم السلام فما لبسا بدرن تیر میں کہ ابراہیم علیہ السلام انجابی لنانی چراتلو کا پاسخیر چیوی سرا کلوی حنیز کلوی سمیم سربو دلتوی حنیز رید کرشو بل مقام کیوی سمیم سربو اشارہ و دیتا چھ سرب سخے کور کیو کتا اگے علال کا اگے ٹکڑے ٹکڑے کوری تک رائل دا ملائکو مکتے کی خدا خو ملائک شکل دے انسانانو کی راگلی خبر پوئی. اللہ فرمائی فلا بسا بدرنگ تیرن کے ابراہیم علیہ السلام چراتیوں کا پاوس خرید چیوی فلما رائے دیوم کل چولی دے ابراہیم علیہ السلام لا سنا دا فرشتو لا سنا دا ملمنو لا تسلوی رہیم چنی اولل بیسکی لرا نچ رہم ناشنا گرلیو ابراہیم علیہ السلام بھی لرا او جسا منم خیفاو پتکڑیوا دا دین یرا پر لکی ذکر داغا دور قانون داو داغ دور قانون داو چکل دشمن بد دشمن پسی لالو دا وجل دا پارا یا نقصان رسول دا پارا نو دشمن بد دشمن دا کور خوراک نکولو نو ابراہیم علیہ السلام وی دا خو زمان ملمان رازلی نو سخی ورطا رید که سخی چی ورطا مخی تا کی خود رکشی پا مجموع کی نو آغی دی سخی تا خوراک دا پارا لاس نولا ننز دیکن ابراہیم علیہ السلام پڑھ کے ہوئی دا دا خو جوړې زما دشمنان ښکاري ځکه زما د کور خوراک نه کی داغه دور دشمن چې به دشمن ضرر ته لاړه داغې د کور خوراک به نه کو دنن دور غونتینو چې راشي شپه پیو کې خیدت کې آخري بیا داغه کور نغلاو شي یا هغه کور ته نقصان ورسي. دا دشمنانو داغه وخت بې غیرت نو غیرتناک او نن وخت کې دشمني د بې غیرتوب ده غیرتي دشمني شته الغرض لا تسلیم نکرم فلما رائے دیوم کلا چولی دے ابراہیم علیہ السلام لا سنا دمیل منو لا تسلیم چنی اوڑل دیسخی لرا نکرم ناشنا گنلیو دیلر ابراہیم علیہ السلام او جا واو جس منم خیفا او پتکروا دین ارہ پز لکی ذلکی ارہ لیو تفسیر المانی وی جنگا مقام کی لو عرفهم بیانہم ملائکا کچر ابراہیم علیہ السلام دا پی جندلوے چدا ملائک دی نو لئی یزرهم بین ایدیم طعامن چر بین ددائی مخیطا طعام نوے حاضر کرے زکر ابراہیم علیہ السلام تا پتوا چھ ملائک خوراک نکی نو دائی تبے خوراک نوے کی خودے نو تفسیر دریا بادی ددی آیاتنو دلانے ہوئی اندر والوں کو باہر کا پتہ نہیں تھا اور باہر والوں کو اندر کا پتہ نہیں تھا بار سوکو ملائکہ اگئی تا دا پتنوا چی خلیل ابراہیم دن نسو تلال او دن نسو کو خلیل ابراہیم علیہ السلام اگئی تا دا پتنوا چی بار ملمانی دیو که فرشتی کچر ابراہیم نبی تا پتنوا چی دا فرشتی دی خوراک میں کئی نو دمر تکلب بے ستکو شال او که فرشتو تا دا پتنوا چی ابراہیم نبی دن نسخے دی تی نو سمو خیال دا تکلیب بے ور کرے پچکیری تو سمر ٹائم لے گی ورکر بے دا تکلیف نہ بے بے ورکر او کچرے توے چھنا جی پتا ورتا خو بیائم بے پریدہ چری تکی نو ابراہیم علیہ السلام اصطاف کو دی او چھتا چھتا پتا دا چھ دا سخے دا ملمان نگری او سالن سخے ورتا ریتوم دا اصطاف دیتے نہیں او سیو سڑی تا تا پتا چھ دا خوراک نکی او تیو ورتا ورکے نو دا اصطاف دیتے نہیں یا طور تو دمر انتظام دا خوراک کے کنا دوست مناسب انتظام دا خوراک دا اسراف نہیں او دوست نزیاد گیا اسراف چھتا او چی خوریے نا او بیائم تکے دا اسراف نشو چی پیسی زائی کل خو ابراہیم علیہ السلام تدا پتنوا چی بار ملمانی دیو کا فرشتی او بار فرشتو تدا پتنوا چی ابراہیم علیہ السلام دن نستلال اللہ ہوئی فلما رائے دیا ام کلے چولی دا لا سنا دا ملمنو چمی اوڑل دیس کی لرا ناکی را ام ناشنا گنلی ابراہیم علیہ السلام دی لرا او پتکڑی وا دا دین یرا پڑھ لکی قالو ویلو ورطا فرشتو لا تخف یرگا ما نو فرشتو ته پته وسو نه نه کله چې سړی باندې ار راشي داغه چیری نه پته لګي. نو ابراهیم علیہ السلام پهل کې ژر راغا نو چیری نه پته لګي دا چیره جوړ شي سړی هیبت کې واخلي. ابراهیم علیہ السلام ته وی فرشتي لا تخف یریګما انا ارسلنا الی قوم لوط یقینا مونږ لیږل شو قوم لوط علیہ السلام ته دا عذاب د پار را لیږل شو خواول کی تا تا زیر درکو پو بچیو بیازو قوم دلوتا علیہ السلام تا یکینا منگا لگلشیو قوم دلوتا علیہ السلام تا پازاب سرا خطا تا زیر درکو دو بچی چی بچے بڑی پیدا شد اس دغا مقام کی خز اولار دا بلکہ ابراہیم علیہ السلام چی کل دا لوخی اولل واپس خز یو قتل وی دا مجمع خدا کی راغلی دا جوڑی زمان دا خاون دشمنان نو خیار خدا دا سارنو دا پارا وکی خدو سرا دریچی تراغا چڑکی تراغا وکی دی چی دا خاون سرا میں سخا بری کر چر تا دشمنان نی خورا کیو نا خورا پا خبر کوئی اغمو خیارا نو چراغا دریچی سرا نزدیش فا نو ورتوی خبری ہوئی ابراہیم علیہ السلام او د فرشتو ترمنځ خبرې وي چې موږ تا ته په بچی زیری درکو او بچی به پیدا کیږي. نو دا ولاړه دی فورن دی تندی ته تک ور وای زما د خواري بچرتي لکه غږ ته ناشنا وې نه کړه هغه وای خوري ناشنا سره وای आवाज کی الله فرمایي و امراتو قائما او خزاده دوا ولاړه په دریچه کې پکړ کې کی فزاحقت نوې خاند سپوری خبر میں ہلکا سپوری زکزاد خندا خوب امر عجیب راجی پیو کار عجیبا او دل تک امر عجیب نشتا نما تفصیل دبی و جنو کا چتا سپوی شی امر عجیب سو بشارتو دزیری دبچی نو داورتے و ناشناکار کارش چی گر زما عمر پداغا وقتی 120 سال دے ابراہیم علیہ السلام عمرو او دا خجو مری 99 سالو سمرا 99 سال دا خجو مرو او 120 سال دا چاو مرو دا ابراہیم علیہ السلام 99 سال عمر والا بڑھائی وی کے بڑھ زوانی بڑھائی وی کے او 120 سال عمر کے بڑھا لی جو قوام نن وقت کی 120 سال عمر کے خوبصم پر ڈانگو رہی نہیں شگر دے دی دیر بڑھا بل کٹی بپرو تھی اکثر شتینا او کیوی کو دیر بڑھا نو دا خبر ناشناوا چ په دې بوډا والی کې بزم څنګه بچي پیدا شي وای ما خواره ته بچر تي لکه پښتانو چې کله راخذ دا چې کارونه کوي کنه یو بل ته وای خواره زما په نصیب کې چرته نو تنګ دي تا ورکی وای زه خواره بدګارا چرته وای زما په نصیب کې داس پښتانه یو بل ته وای کنه نو دې څوک فزایقت بچوی خاند فبشرنا بزیر ورکم دیتا په اسحاق علی السلام ومی اور احساق و علاوہ دے اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کالت یوی دی یا ویلتا آئے افسوس یا ویلتا آئے افسوس خبر پوچھ آئے افسوس آلدو آیا زبو زیگوم آیا مانا با پیداش وانا جوزو نو زیم بودھائی وازا بالی شیخا و دا خاون زما دے بودھا گرا آلدو دانگری جپا مانا دے استحفام انکار پنیت نا دا تعجب پنیت اے مانا پا پیدا شی زکا عمر تقاضا دا نکی نانوی سال عمر دے زمان دلتا پا مانا دا انکار سرن دے استفام سرن دے پا مانا دا سر دے تعجب سر دے تو وی آل دو آیا پیدا بشی او بزیگی زمانا بچے آل دو آیا زبا پیدا کم آیا مانا با پیدا شی او زیم بودھا یو دا خاون زمان دے بودھا یقین اندازیو شے ناشنا قالوی فرشتوہ تاجبین من امر اللہ آیا تاو تاجب کو ہی دا حکم دا اللہ نا و رحمت اللہ یو فیصل دا اللہ اور رحمت دا اللہ و برکت دا اللہ علیکم پتاسو بیالل بیتے کھوروالو یقین انداز اللہ دے حمید مجید تاہل شے مجید بے پروا مجید تفسیر المانی و اجتمانا انہو حمید یقین انداز اللہ دے تاہل شے مجید یعنی کثیر الخیر والاحسان تفسیر المانی د ډیر خیر او احسان والا مجید د ډیر خیر او احسان والا یقینا د الله دې ستایل شي مجید د ډېر خیر او احسان والا. کلا چې لاړه د ابراهیم علیه السلام نه رو یرا وجاءت البشرى ورات اور اغد تذیر الله یجادلنا نجگر کول موسی فی قوم لوط مبارد قوم د لوط علیہ السلام کی اے کله چې د ابراهیم علیہ السلام هغه یرا وروب ختم شو چې دا کوم ملمانه دي فرشتي دي نو فرشتو ته وي څنګه راغلی ویجی مون تاسو د بچی زیره درکو او د دینه بعد جو قوم لوط باندې عذاب را لګو وی خاق قوم لوط باندې عذاب وی چې قوم لوط باندې عذاب را لګي نو هی کو ته ما لوط علیہ السلام هم دي هغه سره هغه بم غرش دا سمه کوي فرشتو ته وي فرشتو سره باس شروع دا سمه کوي الله وی فلما ذهبا کله چې لاړه د ابراهیم علیہ السلام نه یاره وجاءت البشرى اور اغلے ود تذیر یجادلنا فی قوم لوط جگڑے کول من سرا په بار د قوم د لوط علیہ السلام کی یقینا ابراہیم علیہ السلام علیم صبرناک اللهن دی دعاګانی غفتون کیو منیب رجوع کون کی اللہ تا یا اللهن دی بمان دی رحم کون کیو منیب رجوع کون کی اللہ تا یا ابراہیم ارزان ادا او ابراہیم مخوالو جدینا د لوط علیہ السلام د قوم متعلق مونږ سره خبرې مکو دینه مخواړو انه کجا یقینا شاندار کجا امر ربک تاکي سره ګوري مرګري دا سورث ختمو سورث یوسف په شروع کو نو بیا لک تکلیفي سبق را ته ډیر دی او تنګي خو نه او ری ثواب پنیت باندې ډیر خون کې ټول واقعیات کی په دې صورت کې کنه الله فرمایي ان ابراهیم یا ابراهیم وان ارزان ازا او ابراهیم مخوالو د دینا یقینا تا کی تر راغله دې قد جاء امر ربک تا کی تر راغله دې حکم در استاد عذاب و ان لو مو یقینا دوی شری آتی امرا بشری تا عذاب العذاب غیر مردود چنه بوئی واپس شے فلم ما جات رسولنا کل چراغلو استاد زمونگ لوط علیہ السلام تا سی ابیم نو غم جن کل شو پدی باندی وزا قبیم او تنگ شو پدی باندی زرعا دا پختونا اے زرعا دا پختونا سمانا یعنی کل چی ابراہیم علیہ کل چی لوط علیہ السلام تا اللہ وی زمونگا فرشتی راگی سلور فرشتی وی پشکل دا نوجوانانو خستا ولکانو نو دی قوم د دکی یو عملو چې هغه بدفعلی او لواطت دالکانو نو دی چې دالکانې ولیدل چې دا زما مېلمانه زما کور او دیرې ته راغلل اسې نه زما قوم د دی نه خبر نشي نو ذاقا بهم تنگ شو په دوی باندې زرعا د پختونه دومره خفګان واغسته لکه پختانم وی چې د خفګان د وجې نه دا پختۍ په یو بل کې ورګي ویله کمره دومره غم او بوج را باندې چې دا پختۍ مې د غم د لاسه په یو بل کې ورغلي خبر دا پختۍ نه دی دا د غم د لاسه په یو بل کې ورغلي نو دا هغه تعبیر کوي چې په هغه حالات باندې دا نه چې حقیقت هغه پختۍ په یو بل کې ورشي دا حقیقت خو تعبیر څه په سختۍ سره کوي چې دومره سخت حال پر راغلی وو چې د غم د لاسه پختۍ په یو بل کې ورغي وقال ویلو لوط علیہ السلام هذا یوم نصیب دا د ورځ عصیب ډیره سخته ابن کثیر وی شدید بلاو ډیر د مصیبتونو والا ورځ وجاو په دغه مقام کې دغه مېلمانه چې د کور ته راغلل د لوط علیہ السلام اسلام یو بیبی وا شغیبا د قوم د پاره سیډی کول سیډی به کول دغه په منډه منډه د قوم بدماشانو تلاړه هغه ته وې تاسو خبرې نه جی سچل مونږ کرو خستاله کار نه اغلی وی ښا بس په دغه حال کې لاوي وجاو راغلو قوم د یو رو نه لای چې غلول شول د طرف تا علما لیکلو پلاس کې پرتغاخونه نیولی او د شاوت دلاسا من دی و اخپل از غلی دی شاوت غلول دی لوط علیہ السلام پور طرف تھا. اللہ وی یو رون ایلے چیز غلول شل ایلے کو چاز غلول دی شاوت غلول ذکر یو رون ایلے ہوئی یو رون ایلے چیز غلول شل دی طرف تھا من قبلو ومن قبلو کانو دی اولان دی دینا یا عملون سیاد عمل تو ان کی دلواتتا دی دینا اولان دی لواتت کولو او دا لواتت او بدفیلی پدے کے سنگراغ لوا تلبیس الابلیس کے اللہ میں نجوزی ذکر کئی لگو دات کو ما چی دا قوم نے او سڑے او دا باغ سو کئی کولا باغوانو شیطان راغلے او دا خستالت پشکل نو دا دی قوم دا باغ سڑی بے میوی خراب ہولی اسی بے شکولی را شکولی یوزل دونیو خیوٹا کولو وی ولی تا زما دا باغ میوی خرابی نو دا خستالت پشکلو دیور تو وی اے زرتے او خبر کوم بیا با کمانی بیا با ناراض وی س خبر وی خبر دادا چھ ما سره غلط کارو نو بیا با جدی باغ تے ناراض بس اگر وی ډیر غلط کار چیو کو نو او شیطانو او دی کی شیطانی لذت و غیتا نو پدی غلط کار کی اغه مبتلا ش نو بیا با دغه شیطان د خستالت په شکل لاتلو د باغ اړه خلق ته به ګرځېدو دننه به نه راتله د پورته اشارې کولې چې راشه کنه خیر د میوو شو کوه خیال وي نه نه راځم بالا چې ته به نور خلک هم خبرې چې راځي به په دې کې به تا سره شریکېږي په دې عمل کې وي ډېره خلک او ښه ده کنه نورو ته به م وام او ته راځه ښه راتلو به بیا نور خلک به م راتلل باغ کنجرخانه جوړه شوه بس رو خلق پدی خون کے و پدی عدد کے مبتلا کے دل دا قوم طول پدی عمل کے مبتلا شو تلبیس الابلیس کے اللہ میں جوزی ذکر کری خیر دل سے راغلل اللہ فرمائی لوت علیہ السلام ملمان دی لوت علیہ السلام دا کور دروازے بند کی مفسرینو ذکر کرو دی پدی والو نو راو آورے دا ظالمان لوت علیہ السلام تے گزارونم ورکر بس دننا لوت علیہ السلام تو ویلشول لوت نبی مونگ ملمان نیو مونگ دا اللہ دا طرف دا فرشتی ہو بس اس قوم تباہ کی دن کے عذاب کرا لوت علیہ السلام وی قالوی لوت علیہ السلام اے قوما حاولائے بناتی دادی بناتی بناتی زمالورا خلنا تر لکم دا پاکی دیتا ہوتا بس یہ رہ گئی دا اللہ نا دلتے اس سوال را جی چھ گورا وی لوت علیہ السلام ورته غنی خپل لوړه پیش کی چې دای تر ادا کارو کوي خدما ملمنو سره مکل انبیا دومره به غلط اوس دا خدنن دور پختون نه لري چې د خدا خپل فزور کنجر توپ تا او غلط کارون ته بوزي سر ته بوزي کون پارک ته سیل تا ها سټیډیم ته بوزي الکانو جن کوي یا حاصلو کې الکانو جن کو سره یو ځای پاتې کوي یا پاسپټالونو کې ورته نوکری ګوري نو پاپتو تو اسپتالونو کی نو کرا پاتے دا دا دلن دور بے غیرت نو خواہ پا خبر پوئی گئی انبیاء انتہائی غیرت نہ آتی دل تا ہننا حاولائی بناتی نس مراد دی نو مفسرین ذکر کئی چی حاولائی بناتی نس مراد دل تا دلوت علیہ السلام والسلام حاولائی بناتی زاد المسیر او ابن کثیر دا دوارا ذکر کئی چی آولائی بناتی دا زماد چمجی نکی دی دا ستاسو خزی چی تاسو پا نکاغستی حاولائی بناتی دا زماد چمجی نکی دی ہن آتھارو لکم دا پاکی دی تاوتا خزا خواون دا پارا پاکا نکنا ہم بستری او صحبت دا پارا خبر دا زماد چمجی نکی دی ستاسو لڑا او سرے چه دا قوم مشروی دا مالی مشروی نو دا مالی مین دیو خوین دی اغتا سخکاری دا مالی خود دی اغتا سخکاری لقد اخپل لونو غنتا لوت علیہ السلام چونکی دا مالی مشرو دا قوم مشرو نو دا قوم لونو خوین دی ورطا لقد اخپل لونو خوین دی غنتی خکاری دی خبر پوئی گی نو زکر دا بناتی بانی تی تابیر کئی پوئی شی پا خبر بانی ہن ناقر لکم حاولائے بناتی دا زما دا چمجی نہ کئی دی زما دا چمجی نہ کئی ستاسو خدی بناتی لونہ زما دی خلنا اطر لکم دا پاکی دی تاوتا بس ویرگی دا اللہ ناو مرسوا کو ایمال را مشرم و ایمال را پی جائی پی فمیل منو زمان کی علیہ سمین کم رجل رشید اینشت تاونا سڑے اکل من قالو ویدوی لقد علمتا تاکی اکتنا تپوئے مالنا فی بنا دکا نشت مولا پا بارد لنستا کی مناکن سخوایشا دی چم جی نکو کیو دی خوزو کی منتا سخوایش نشتے زمو خواہش خدا لکانو بد فیلی دا دم ربی آیا کو مخا وینکل تالمو یکنن خام خاتا پوئے گی مانو ریدا چی منگا ارادا لرو قالا ویلو لوت علیہ السلام لو انلی بی قوا کاچ یکنن مالر طاقت وے تاسو بدا چی قبری نوک لو کان لی قدرت علی دفعکم لو کان لی لو انلی بی قوت کاچ وے یکنن مالر طاقت فتاسو او آویلا رکن شدید یا زائمی چلے ما قبیلی مضبوط تا یا می قبیلہ و تبر مضبوط وے یا زما طاقت وے ما بتاو سر کتلے وے لو کانت لی قدرت اکمالا دفکم مفسرین وی کچری مالا طاقت وے ستا سپا منہ کولو نما بدر سر کتلے وے او یا می قبیلہ و تبر وے نبیابا می قتلے وے دا قبیلہ و تبر دلوت علیہ السلام نو ذکر نو چه ده عراق نه شام تتلو نه قوم شام کیو نو ذکر عراق کی پاتی شو ده عراق کی اور کلو پائی کی پا پیدا شو نو ده عراق نه شام تی چه جرتو کو نو عراق کی قوم پاتی شو شام کی قوم نو نو ذکر ہوئی او آوی لارکن شدید کا یا زائنی علوی ما قبیلی مضبوط تا اوی دوی لوت علیہ السلام اوی فرشتو لوت علیہ السلام یقینا مونږ یو استاد استاد رب د طرف نه چرم نشی رسیدې دوی تا تا چرم نشی رسیدې دوی تا تا بس بوزا خپل آل دی په قتم من اللیلی په وی سی د شپې ولا یلتفت او شات دی نګوري منکم تا سنا دن یو تن الا مراتک مگر قدستا او شات مو پاتې کیږي شات مو ګوري ها مگر تا قد پرې دا غدان سره مو بوزا ځکه خذ سوا ما تا او تو وی سوا سیڈی کون کیوا دا قوم دا پارا انہو یکیناً شاندار مصیبہ رسیدن کے دیتا عذاب ما صابم آعذاب کی رسیگی بدی قوم تا یکیناً وعدد دی سر سبا دا این دے سبا نزدی کل چراغ عذاب زمن نو گرجو منگا آلیا اچت طرف دا کلی سافل آلام دی وام ترنا لیا اچت طرف مپلان دی کو لام دی برک اللہ اوارو منگا پاکلی والو عذاب حجارت نظام من سجیل دتی کرونا منزود چی پیدر پیرا روانو مصومتن نشاندارو نخدارو ان در رب کا استادر رب پر ازبان دی اگر نشانے سوا مفسرین ذکر کئی پہر کانی بدا بیل بیل بدماش نم لکلو او چی کلبا دا بدماش پسر رو گردی دو نو دلوی بولو پزائی بوتو او دا کانیم دیر غط نو دا چلغوزی دانی عمرو چلغوزی دانی ملی دلو د چلغوزی دانی عمرو خلاوی من سجیل د کانو د ٹکرونا یعنی پاور بانی سور شوی کانی تا اگه تا سوایو خاٹا چی پاور سرشی اگه تا سو ٹکرے لکا منگی چی پاور سور شی اگه تا سو ٹکرے ہو نو پاور سور شو اے سجیل وطولی ہوئی زکا چی پاور سور شوی کانے اگه سر بدن زخمی شی نو زخم سوی دیر کئی او وی نکامی او زخم زر نرازی پور سور شوے ٹکرے داغی زخم در ناراضی نو تو کوئی من سی جیل دا ٹکرو نا منزود پی در پی اوڑا روان مصومتا نشاندارو پنی زربستا و مائی آنے دے داکلے دلوتیانو من الظالمین ابی بید دا ظالمانو نلری او لگلو منگا مدین والو تا نصبرور دا دی شعب علیہ السلام ویلو شعب علیہ السلام اے قوما عبادتو کئی دا اللہ اس دلتا واقع دا شعب علیہ السلام چشوارا کی دری تفصیل بکوی انشاءاللہ اے قوما عبادتو کئی دا اللہ نشترے تاولارا بلاجت پرک ان کے سوا دا اللہ نا دا مدین یولوے منڈائی وا شعب علیہ السلام دی خلق تا اللہ را لے گلو پدی منڈائی کے طول ناپ بکی دو کم جائے کہ طول ناپ کی گی آل تلازمن پا طول ناپ کی کمی بھی لیکن نخیر لکھ پاتے رہے سبق ہاں اے قوما عبادتو کئی دا اللہ نشترے تاو لرا زه تفصیل هم دغه وجنو نکم هغه دا تفصیل مختاج دي دا خبره نشتره تاولا بلا حاجت پر کو ان کے سوا د الله نه او کمی مکوی په پیمانه کې او په طول کې یقینا زمینم تاولا بخیرن په منافع سره په فائدې سره او یقینا زیری گم په تاسو د هزار دور دي ګر کړی شوی نه اے قوما پر کوي ناپ لا ول میزان او طول په انصاف او مکه موی خلقنا سجنا داوی او مگر دای پزما کی مفسدین فساد ته ان کی بقیه من الله نفع باقی پاتی دا اللہ دا طرف نا خیر لکم غرد تاوتا یا بقیت من اللہ رحمت دا اللہ دا طرف نا غرد تاوتا کئی تاو مومنان ومانا لیکم اونیم زبتاسو بیعتیز میرابان زبتاسو حفاظت کے ان کے میرابان نیما ویلو دی اے شعب علیہ السلام اے شعب آیا دینستا اصلاتو کا آیا دینستا حکم کئی تاتا انت رکم آیا بجاباونا چپری دمونگا حرس چی عبادتی کو مشرانو زمونگا او ان فلا فی اموالنا یا حکمونگا پا مالونو زمون کی مانا شاو آگا چی زمون خواشوا اے منبا پا خپلا خواگا پا مالونو کی جسے کہو زمون مال دے زمون تجارت دے ساور چی سکار دے چی تمونگا دینا منے کے چی تول ناپ کی کمی مکوی او ان فلا یا بکو منگا پا مالونو زمون کی مانا شاو آگا چی زمون خواہ دا او یقیناً تو لعلیم صبرناک رشید دیر قلمن یا رشید لار خودن کی زانتا دیر قلمن او لار خودن کی وی تیل اگل منتا قل خی و لار خی یقیناً تو خامخائی حلیم صبرناک رشید قلمن دا بطور استحضاوی تیل اگل تا دیر اخیار و قلمن دا بطور استحضاو او خاندل و پنیت ورسر ہوئی ارائیتوں اوی شعیب علیہ السلام اے قوما خبر را کئی ماں کا کہ امز پوادیا دلیل دخپل رب در طرف نا او رزق را کرے ماں تا دخپل طرف نا رزق خستا او ارادہ نلرم چھ مخالفتو کم ستاسو پاغ سکی چھ منکوم تاسو دا گینا زما ارادہ ننا چھ زتاسو دیو سیدنا منکوم او اغاو کما ننا زت چکم سیدنا تاسو منکوم نو اغاو نکوم او ددائی کارم دارے چه بل توئی ناغه بنکی چه بل منکی دی اسی ناغه بنکی ذکر اللہ وی کبر مقتن اند اللہ لما تقولون ما لا تفعلو کبر مقتن اند اللہ اللہ وی کم کار کم خبر چه تویو که نا نو داد اللہ پنیز دیر دا غصی خبر را او چه دعوت ورکی او سرے او دائیوی او کئی نا وی خو کئی نا لیکن او سرے وی دا پیغمبر طریقو کی کامیابی دا او کئیے نا او دباندی آسی وئی یرا منصر دو امت فکر دے آسی وئی دو امت فکر دے خان دا دروغ ہوئی دو امت فکر چی عربی آدھا سنی اے او دا جیاد خبرن کئی دیوی من پورا پورا دین خدمت تو پورا پورا دین کی دا جیاد خبرشتے کنشتے دائی چرتا پورا پورا دین کی دا جیاد خبر کری دا پیمانے وایا بس صرف پورا پورا دین مجھ دے مجھ خود دین یا حکم دے کہ دوکی کے اگوری دکان کا ورزی گرے ساتلی پتنی کی بے خال جوڑ شوئی او دریا تسبیح باڑی جیب کے بدریا مسوا کی نیولی بڑی بے والی خوچ ورزی امیر سے دے یو زل سودا تور کے بیابنو ورزی دوکی دا سکھئی نداد دوکولی ولی پخورا پا جماعت کی یو سوے او کیبل یو دے دو ویدہ ایماندارو اڈی جماعت ایماندارو دا پورا پورا دن نو مال اخته پویا که ما ورته ګوره پورا دین ګوره ډیره ګران ده د پورا پورا دین د پاره خدمت مهنت ضرورت ته او د دې مهنت باره کی خبره کی پورا دین تاکور کی نشته نه ته بلکې څه پورا دین راولي دروغه په جماعت کې ولاړ دروغه چې پورا پورا دین د پاره خبره کی پورا پورا دین د پاره غواله خبره کیده چې تا کی پورا دین وکړ په خبره پویږي نو کله دې و یره دا تبلیغ نه مني خدای دې راغه چې خپلې ماتي کی چې تبلیغ نه مني دا قرآن دعوت تبلیغ دے کے نہ دے دانے دے تبلیغ او چی تدیر تا تبلیغ نہ دے او تا تو زان نہ جوڑا کری طریقہ آگی تا بزر بیا تبلیغ وائن نو سوچ دے خبر تا الغرض تبلیغ قرآن دے تبلیغ دعوت دے تبلیغ جیاد دے تبلیغ ددین خدمت دے ہر ددین خدمت ہر عالم چی ددین پا خدمت کی مشغول دے ہر پیر چی ددین پا خدمت کی مشغول دے ہر دائی دعوت ورکو ان کے جو دین پر خدمت کی مشغول دے، ہر مجاہد کی جہاد کی مشغول دے، دا طول دے دین خدمتوں نے دی، درس و تدریس تے، دعوت تے، ذکر اذکار دی، نور اعمال دی، دا طول دے دین خدمت تے. نو دے دا دین خدمت یہ اس استوئی و نور تنوئی، نو کتور تے لے قطع دا دین خدمت پورا نکے، ولی نو کم پورا پورا دین دا پارا خدمت کم اسوی خواہ. الغرض صالح شعیب علیہ السلام وی ارادہ نلرم چی مخالفت کم ستاسو حاغ سکی چی مرکم تاو داغینا، ان اریدو ارادہ ندر زمان اللہ الاسلام، اگر دے اسلام مستطاعتو ترسو چی زمان طاقت وی، وما توفیق اللہ باللہ، ان دے توفیق زمان مگر پا اللہ، فدی اللہ ما دانس پر لے دی اللہ ترجو کم ایک وما رادی نسکی تاو لرا شکا کی خلاف زمان ایو سی بکم چو برسی تاو تا عذاب پشاندہ چی رسیدلو قوم دلو علیہ السلام تا و قوم دسا خود علیہ السلام تا و قوم دسالی علیہ السلام تا، وما قوم لوتم منکم او ندے قوم دلو علیہ السلام دتاونا ببعید ذری بخنو قاری دخپر ربنا بیاتو بواسی اللہ تا، یقین رب زمان رحم تو ان کے ودود دوستی کا ان کے دے اے اوی دیئے شعب علیہ السلام نے پوئی گو پڑی رو داغنا چتوے او یقین من خام خاوینو تالا پمون کی زعیفن کمزورے تو پمون کی کمزورے نپوی گستا پڑی رو خبرو ولو لارا تو کا کچرنوی دلستا گورا دلتا دل آتی اے آل تلو تر اسلام وی کچر زمان دلوی نما بتاو سرکت لے نبی علیہ السلام وی دلوت علیہ السلام باندې د الله رحم وکي هغه هغه دعا او فریاد الله قبول کړ. دلوت علیہ السلام نه بعد الله په کمزوری قوم کې پیغمبر نه درا، هغه ته زورور قوم ورکړ او هغه قوم به په پیغمبر ولاړ وي. دغه وجنا ګوره شعیب علیہ السلام باندې قوم ولاړ سوی، قوم ورته وي هغه خلق مخالفین ورته وي ولولا راتک کچرین وی دلستا نو مونږ با رجم کرے وی تا لرجم ناکا نو خامخا رجم کرے وی مونگ تا پکانو وما انتال نبی عزیز او نیتا پا مونگ بانی زورور یا نیتا پا مونگ بانی عزت من عزیز زورور عزت من قالا ویلو لوتا شعیب علیہ السلام اے قوما آیا دل زمان عزت من دا تاو تا دا اللہ نا واتخذتمو وونی ولی تاسو اللہ لرا یعنی حکم دا اللہ لرا وراکم زیریا رستو پس پشتا وراکم ملاوستا سنا پس پشتا یا رسوستاونا پس پشتا شاک مدا اللہ حکم غرزولے یقینا رب زمان پاچ عمل کوئی تاو گرک ان کے دے ایک قوم عمل کوئی پقل طریقی پقل خیال یقینا زامل کو ان کے یقینا زامل کو ان کے اندہ بیان زب عمل دا بیان کم تاسو کا پل خیال و طریقی پس روانی یہی زب بیان کم زردے چھ پوئے بشی تاسو پاگا چاچی را بشی اغتا عذاب چھ رسوا بکی اغا او آغا سوچ چاگا بوی دروغ جن ور تکی بو انتظار کوئی تاو دا اللہ دا عذاب یکی ننزیم سرستاسو دا انتظار کوئن کنا کل چراغ عذاب زمانگا نجات ورکے ومانگ شعب علیہ السلام تو آج سانتا چی مومنانو سرد دنا برحمت مننا پرحمت پل سرا او نیولیو مانگا کسان چی ظالمانو او نیولیو آغا کسان چی ظالمانو چی غید جبریل علیہ السلام بس گردی دلیو پخپلو کرونو کی پڑمکی پرات اللہ و اداسی فناشیو کالم یغنو فیا تب اگری چنو سی دلی دی پدی کی فیا پدی کلی وطن کی پدی مدین کی اللہ و اداسی میں فنا کرل تب اگری پدی کلی وطن کی دیو سی دلی نو اللہ بودل مدین خبردار حلاکت دے دا پارد مدین والو لکسرن چلاکتو سمودیانو تا قوم شعیب علیہ السلام اللہ دو قومون تلی گلو یو قوم مدین او دویم قوم کا او سو کوئی مدین او اکدا دوال یو پیو بلت تعبیر کی دو تاکی اکترا لیکلو مونگ موسیٰ علیہ السلام پا دلائلو زمونگا پا مجزاتو زمونگا او پا دلیل واضح فیرون تاولا کر داغتا فتبو امر فیرون بستابداری کروا فیرونیا فتبو امر فیرون بستابداری کروا خلقو دو حکم دا فیرون دا خبری دا فیرون او نوا رای او خبرہ دا فیرون برشید صحیح نوا یقدم قومو اڑان دی بکی اڑان دی بشی دا فرعون د خپل قوم نا یوم القیامتی پورا دا قیامت فاور دا اوم النار بردن نبکی دیل را اورتا فرعون بطی مخی روانی و قوم ورپسی اورتا بیدن نکی و بی سلویر دل مرود او بد جاو گدر گدر کرشے اوت بیو فیادی لانا او ورپسی شو پدی دنیا کی لانت او پورا دا قیامت بی لانت او بد دے توفا توفا ور کرشوی بد دے ہیدی آئی بیا ور کرشوی ذالک من انبائی القرآن دا خبرنا دا کلو دی نقصو بیانو دیلا علیک پتا منا باج دینا قائم ولار دی و منا باج دینا حسید لو کرے شوی یعنی لو کرے شوی تبا شوی او ظلم نو کرے من پدی لیکن دی ظلم کرو پخلو زاننو بس فائدہ نو اور کری دیتا آلیات ملتی آلیاؤ دا دی آگا یدون چی دی آمدت کول سوا دا اللہ را من شین دزر بر زرگون چی فائدہ دی آلیاؤ دیتا نو اور کری کل چراغ لو امر رب کا حکم دا زاد درستا و ما زادوم او نو زیاد کرے دی لرا انو زیاد کرے دی لرا دی خبری غیر تدبیب سوا دا شر و تاوان نا تدبیب شر یا تاوان تو نو زیاد کرے دی لرا غیر طبیب بغیر د تاوان او شان او فساد نه هغه دارنګي نیولی او دارنګي اغز ربک ان ول درب تادی کله چونی سی کلولا او دی ظالمان یقینا نیول د الله دی علیم دردناک شدید سخت یقینا پدی کی عبرت دی دا چا د پاره چی ای کی دا د اخرت نه دا ورځ د دا ورځ دا ذالک یوم دا ورځ دا مجمون چی جمع کړي شی وی پدی کی خلق لو الناس دی کی خلق وذالک یوم مشهود او دا دورز شهادت چلاس بشادت کی پی بشادت کی سترگ بشادت کی انبیاء بشادت کی اولیاء بشادت کی علماء بشادت کی فرشتی بشادت کی زمک چی گناہ پی شواغ بشادت کی وذالک یوم مشهود او دا دورز شهادت وما نؤخرهم او نرسو کو دیلا الا اجل مسمى مگر غنیتی مقرر تا الا لیا جل مادود مگر غنیتی مقرر تا یوم یاتی فکم و رسی راچی نیتا لا تکلم نفس خبری منی شکولی او نفس دا اللہ دربار کی اللہ بیزنی مگر فکم دا اللہ بکی چلا چاہتے اجازتو کی اغبا خبری کولشی بازی دا دوینا بدبخت بی او بازی بی نیک بخت اللہ اوی پدا اور از بازی با بدبختی او بازی بنے کی بخت بی اس اغبا بدبخت بسوک بی اللہ اوی پا فام الذين بصرا كسان شكوچ بدبخت وي ففين نار وي بپور کي لوم پيادي لرب پديور کي زفيرن چونکي دل وي و شهيك و هيله دل چونکي دل هيله دل پي ها ستوي ها زفيرن چونکي دل نري आवाज و شهيك و هيله دل غټ आवाज لکه ما تعبير وګوري زفيرن چونکی دل بھائی ابتدائی آواز وہ شریک کوہین دل بھائی خیر آواز لیکن خرچ اول آواز کی نو غسنگ نو بیاور پس لوی لوی چیری کی کار اول چی خر آواز کی نو اول کس کی نو بیاور پس لوی لوی چیری کی کار نگا سلا دقا شان تاستا ہوتا دقا دا پانا چی تاستو جنتت بدرید ناسی چی خوشالکی گئی لیکن طبیعت مموک چرا جی نو دادا خرغ آواز بھی ابتدائی او آخر کی یا اول دری جانمیان فریاد بھی سنگ بھی زفیرون چونکی دل بھی وائی وائی وائی شہیک وائی وائی مرشو وائی وائی مرشو لیلی چکوئی خیال لیلی خبر داہین دلو چونکی دل بھی اللہ ایتی من بچ کی دا بسوک تی پری جانم کی بدبخت بطرا کسان چوی بدبخت وی بپور کی دلو و پری کی چونکی دل بھی و شہید کا انہیں دل بھئی خالدین فی آمیشہ بھئی پر دیکھے ما دامت سماواتو ترسو چی بروحال راسمانو والاردیو دجم کی اے دا جانمیان با پراغ پوری پا جانم کی سوچ اسمان ازم کا موجود یو مانو دویم ما دامت سماواتو ترسو چی بروحال دا جنت بروحال دا جانم والاردوخ کتوالے دا جاننم اگر جاننم کتوالے و بروالے بھی یعنی بروال او کتا جاننم بھی بروالے و کتوالے خود جاننم ختمی کی نامی شبل چند نو اللہ و ایدائی بامی شبی پا دیکھے مگر آگا چی خوشی در افستا یکینا رفستا کہ ان کے لئے آگا چی ارادے ہوشی بس آگا کسان چی بھی نیک بخت بس بھی بپا جنت کے میں شبی پا دیکھے ترسو چی بروالے دا جنت او کتوالے دا جنت کتوالے دے جنت او بروالے جنت دا با میں شئی نو اللہ وی دا جنتیان با پا دی جنت کے میں شئی اللہ ما شاہ رب مگر آج غوشی در افستا نو زیاد پکی ورتا نورم جامتو لا اللہ ما شاہ رب مگر آج غوشی در افستا نو زیاد پکی ورتا نورم جامتو لا اے دا دی سماوات والارن مراد د جنت او جهنم اغزمک او اسمان دی. خیال لکه سورتی زمر کی چرازی، سورت ابراهیم کی مرازی، چزمک او اسمان دا جهان دی. اللہ وی آتان دا باورتی غیر مجدود نبی پریکره شوی، فلا یکن فی مریتن بطمکی گت پشک کی مما دا سنا یابود آولائی چی عبادت کئی دا کسان، وما یابودو او عبادت وما یابودون او عبادت نکی دی الا کما یابود آباؤم لکسرن چی عبادت کو مشران دا دی من قبل پخوا. اللہ وی آتاو غیر مجدود دا ورکر بی نبی پریکره شوی، یعنی عرب وی جزن نقلا ازن قطا وی کلچ ملخان ملغ بوٹے پری کی دمونا کجورا با دمونا پری کرشوا، نو عرب وی مجزوز دمونا پری کرشوا. اللہ وی آتان دا باور کری غیر مجزوز نبی ختم کرشوی، مونا چپریشو کو مکمل ختم شکن. اللہ وی نبی ختم کرشوی بس مکی گت پشک کی داغنا چی عبادتی کو دی کسا چی عبادتی کئی داغ کسان، وما یعبدونا الا کما یعبد آباؤہم عبادت میں کئی دی مگر پشان دارا چی عبادتی کو مشرانو دا دی من قبل پخوا. اللہ وی سنگت دی عبادت کئی نوی مشرانو مقید ہم دغسی زمانے جاہلیت کی عبادت کرو لکاغذ زمانے جاہلیت کی اگا دی جاہلانو اگا یو جاہل راگے بوتی پخترخ کی نیولے دے زی پا سفر روان دے غمنا اللہ مونگا خلاص کریو دے نبی پرات لو آئے آئے دا زمان دا نبی رحمت للعالمین آن کمالات اگا بوتی نیولے پترخ کی نوے روان یوزائی کی او دسماتی تکینا سنو بوتی پا یوزائی کی خودو دے رئی بان خبر پوش پا دے رئی کی خود مدو چی او دسمات کی لر الارو دا خدای نے شرم کولو کنا لری لاړو وی خدای نه شرم کو مخبل خدای نه شرم کول چراغ وی قتل نه توجه کی چی وی قتل نو سر د خدای لوند قوتی سات د چو قتل یرا اسمان قوم شین نه با وریاس به دې څه بارال خدای نه وری نه چې دا څه بڑا غونډی تو قتل نیو دلم بڑان او گیدلان روان کته زی د گیدل لومبر اوستی قانون داري چې دې توسیس بوئی اوچت جائی بھی تاریخ پدا سے اوچتے ہو بھی تیا دیکھیں نو دے چوکے تل شردا کو جوڑ دی گدرانو زما پر خدای میں تیا دیکھیں نو در آواغ اس تو پل خدای و دیزمہ کے تیرا پر خود ہو سوئی عرب بنی بھولو سالبانو علا براسی عرب بنی بھولو سالبانو براسی اے آغ رب کی دیشی چداغ پسربانی لمبران میں تیا دیکھیں لقد آن من بالت علی سالبو دا خدیر ذلیل خدای دے دا خدیر ذلیل خدای میرے چھ دے دے میتیازو لنبرو نزان نشی بچکو لے لو کان ربن کان یبنو نفسو کچھ ردا رب وے دب رب دب زان من کروے ددینا دب زان بچ کروے ددی میتیازونا فلا خیر فی ربن فاتاو المطالبو وی دی خدای کی میں خیر نشتا دے بزماس مقصد پورے کی دے بزماس آجت پورے کی بدیزم کی تیرا پر خود اوماتک او چغے والا چلا الہ الا اللہ رب دے نسوک دے یو اللہ دے بل را دے دغرن بل را غلے دے بوت عبادت کولو بوت عبادت کولو نیوزل بوت کینولو بے اکری خواچی یو اللہ او دے تلالو سکارو چراغے نو خدای نو خدای نو چرتے را خدای پسی شو چوی قتل نو خدای کوئی چلان دے پروتے ور سرسپے عمر دے چرتا سپیر آگلے اوپا غبود دا پاس ناس نو غبود خویدلے دے کوئی تد لان دے تلے دے نو مرش سپیر مرش او بودم لان دے پروتے دے چی کوئی کیوں کہتا نو لان دے بود پروتے خدای پروتے او سپیر ور سرسپے تو دے ہوئی واللہ لو کان ربن ما کنتا کلبن ما کنتا و ما کنتا کلبن فی وسط بیرین کچری دا رب وے نبوے دے اس پہ با کنتا و کلبن نبوے دے اس پہ فی وسط بیرین پا مزد کوئی کی کدے رب وے تو بزان بچ کرے وے دے او خود اس پہ با کوئی کی در ننوے پروت نلاوی عابدون کم آیا عابد آباؤں لکسرن مگر اللہ یعبدون عبادت کی دی عبادت میں کی دی مگر پشاندہ چی باتے کو مشران دری پخوا او یقیناً منگا خامقا پورا بور کو دیلا بدلی دا مالو دری غیر منقوص نبی کمی کرشی یا غیر منقوص نبی کمی شوی ولقد آتینا موسی الکتاب او تاکیتا ورکرو من موسی علیہ السلام تا کتاب اس تویچ خلق میں مخالفت کے و خلاف کے ایک دین بیانو نے گرت سلی موسیٰ علیہ السلام ہم خلاف شیو اب دین بیانو نوپری خودی تب ہم دین بیانو نپری دے کر موسیٰ علیہ بھی گنتیس تا خلاف کی تاکہ اکترا ورکلو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب بس اختلاف شیو پائے کے ولولا کلمتن کچرنوے حکم سبقت تیر شوے من ربکا استادر عبد طرفنا نخام قافی صلب شوے پا منز دوی کی او یقیناً دی پشک کی خامخا پشک کی دی منو ددی قران نا مرید کلک شک ان کی وین کل لما وین او یقیناً کلن ہر یو د قومن نا لما کلچ اوچت کرے شیلو وفی النار ربکا خامخا پربور کرے پربور خامخا پربور کی دیتا رب کا استار اب اعمال ہم بدلی دا اعمال دی اگر ترکیبات میں نکل دی مل منو دا پا دی آیات دلان دی ترکیبات دی وینا کل لما من الاقوام اللہوی لے باسرنا او یکینا من او یکینا من ہر یو دا قومنا کلچ پور تکو نخام خا پور بور ہر یو دا قومنا کلچ پور تک ریشی نخام خا پور بور کی دوی تارب ستا اعمالهم بدلی دا اعمالو دا دوی یکیناً دا اللہ پاچ عمل کئی دوی خبیر خبردار دے فس تکیم کماو مرتا بس مضبوط شا لکسرنگ کی حکم کی گتا تھا نبی علیہ السلام تا یو صحابی ہوئی شیب تا یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول اللہ بڑا شوی گراو سر کی دی سپنو لگی دن گراو سر کی دی سپنو لگی دن بڑا شوی نبی علیہ السلام ورتا ہوئی شیب انی صورت اودن سورت او دا دیا مثل نور سورت نو بڑاکم لکہ سورت حامیم سیدہ کے اللہ وی او سورت اود کے وی فستاکم کم آو مرتا بس مضبوط ادرے گا لکہ سرنگ کی حکم کی گتا تھا مصیبتو نرازی بار بار را روان دی او رب راتا ہوئی مضبوط شا مضبوط شا نو دی سیزو نو بڑاکم چی مصیبتو نرازی بار روان دی او رب راتا ہوئی مضبوط شا نو دی سیزو نو بڑاکم بس مضبوط شاہ چھ حکم کی گتا لکھ سرنگ چھ حکم کی گتا تھا حقا سوک چھ تابابا کا تابدادی سرستا اغید مضبوط شی ولا تدغو سرکشی مکوئی یکنند اللہ پاچ عمل کوئی تاو بسیر دن کرے ولا ترکنوی للذینا او میلان مکوئی تاسو آکسا ہوتا چھ ظالمان دی فتمسکم النار بسو برسی تاو تورا اے اللہ وی میلان ظالمانو تمکوئی اور دو جانم بدر تورسی ظالم تو نزدیکی گا ما ورنہ اور دو جانم بدر تورسی دی آیات دلان دی تفسیری کرتا بھی ہوئی ال آیات دالتن علی جان آل الکفر والمعاصی من آل البدعاتی من آل البدع وغیرہم دا آیات دلیل دے پا بائیکات دا کافرانونا دا گنانگارانونا او دا مقتدین و بدعات کے ان کنا چھ بدعات کئی شرک کئی گناہونا کئی و کفر کئی نو دا آیات دلیل دے چراغی نبائی کا دکا زانتی جدا تھی کچری جدا دے لکھلو تا دا ماسخوتن مز نمانی اے ماسخوتن مز توی ونخلاو ونطرکو من یجرک ماسخوتن پویترکی والاری او وے ونخلاو ونو ایا اللہ من عباسو دقل مجلسنا ونطرکو پریدو منگا من یجرک آسو چستانا فرمان دی مایو سڑی توی مایو ڈر خلقی خبائی کار در کی نشت وی سنگا مائی تاسو پویترو عمل لکوئی چھ اللہ وی ولا ونو نخلاو ونترکو من یفجرو زانتا کیگو منگا و پریگدو منگا آغا سوک چستانا فرمان دا نو مائی خلق خی خوپا گنانگارو لاسوا چھو یو غطوائی و دا اللہ ولی سنگے گنانگارو تا دا اللہ ولی دا اللہ ولی دو برس پک دے آگا خرطم دا اللہ ولی بائیکات نکوئی بائیکات در کی نشتے خواہ نو ما تا جواب کیسے ہوئی لوئی سرے ہو ما تا جواب یہ رسول کو زمون مشران نوئی دا چنو ما استاسو مشران کے نوئی نو تبے نمانی دی مالا کی ریا غمر کے روسو او دا خبر را تا دکان کے کرے وا او ډیر زموار مرګره ډیر لوی مرګره په خبره کوئی په زمون مشران داسې نو ما استام مشران ته د دین خلاف بیا به منی الله مسکیو د ماسختن چې ونقلاو ونترکو مې یفجر یا الله ځان ته کیګو موږ او پرګدو موږ تاسو چستانه فرمان دي نو نا فرمانو ته نږدې کیګه ما الله وي مت قریب کیګه او دی وي نه نه نه بیا توڑ پیدا کیږي توڑ پیدا کی موږ توڑ نه پیدا کوو جوړ جوړو نو زما د دکان مخې ته وی سایه ده نو دلته یو بدبخت ده هغه زما د خفقولو د پاره چې راځي په لار نه په ما سلام نه چولو نو هغه سایه نه به لاس چا پر کو ود الله ولی څنګه ما ګور الله ولی سایه تم د الله ولی دا غزدی وی نادی دی خبره پوئی دا غزدی وی نادی دی اللہ وی ولا ترکنی للذینا او میلان مکوی نزدیکت مکویا کساو کاش ظالمان دی بسو برسی تاو تور نبی تاو لرا سوا دا اللہ را سوک دوس سم ملاتون سرون بیا بستاسو امداد نکلیشی کچری ظالم تا نزدیشوی اللہ وی کم اور چه ظالم زائدی آغور بتا تا درکوم سوک بری بیا دوسو امدادی نی خواه او پابندی کو د مزا طرف نار پاتراف درج کی وجل فمن الليل او په یو سی د شپې کې یقینا نه کوي چې یو ابن سیات لری کوي تکلیفونه لا نیکی کوي تکلیف بل کی اغا قول د علماء دی قول د علماء دی چې صدقه رد البلاء صدقه ور کو مصیبت بل کیږي نو الله ان الحسنات یقینا نه کوي ختمی گناہ تکلیفنا ذالک ذکر للذاکرین دا نصیحت دے پایا دا نصیحت رسول کو صبر کرا بس یقین اللہ نہ بربادی اجر دینے کانو ولولا کان من القرون ولننکر والا من قبلکم مکی تا سنا اولو بکیتن خاوندان دا عقل مندی یا اولو بکیتن خاوندان دا تابداری دا اللہ اولو بکیتن تفسیر جلالین وی اصحاب الدین و فضل یا تفسیر قرطبی وی اصحاب الطاعت و دین و عقل و صبر دا مرگری دا تابداری او دا دین او دا عقل مندی او دا صبر اللہ وی ولنو دا کلوالنا ولولا من قان من القرونی ولنو من القرونی دا پیڑونا من قبلکم مکستاسنا خاوندان دا عقل مندی خاوندان دا عقل مندی یا خاوندان دا دین داری یا ناونا نل فسادی چی منی کولی خلق دا فساد نا پدم چکی اللہ قلیل ممن مگر لگ دا چانا چی نجات ورکرمون دبینا وطبع اللذین ظلم اور روانشیو آکا سانچ ظالمانو ما دارا سپسی اترفو فی چی مسکرشیو پائی چی وکانو مجرمین او دی مجرمان اللہوی ولیلو اگا پیرو کی اکل من چ خلق د فساد نه منی کول مگر هغه لغون تیونو چې الله وی مونږ غی ته نجات ورکړو او روان شیو ظالمان دا مال او دولت او دنیا پسی چې غی کې دای مشکل شو او جرمونه کوونکی و او ما کان ربک او نذر رب تعالی کوم کې دکل لا بظلم په ظلم سا والو مسلمون چې حال داږي وی عادلان یا مسلمون نیکان یا مسلمون مسلمان اللہ استعرب حص یو کلے پا ظلم نہ علاقی چداغی خلق نیکان ویو اللہ حلاقی ننا حلاقت اللہ پا نیکانو نراولی حلاقت راولی اللہ پا بدانو ولو شا ربکا کچھر خوخوے در ربستا حلاقت پا چارا جی پا بدانو را جی ندر ربستا علاقہ ان کے کلو لرا پا ظلم او چی آل داغی وی نیکان دا کلے خلق نیکان ویو اللہ کا کلے نہ علاقی اس کلے ظلم ورسر نکی کچر خوغوی دنبستانو گردولی بیوی خلقا امتا واحدہ دلیوا پا دینی واحدہ باندی ما سا جواب کرو دا آیات ما مخشویلو ولی درب خوخل دا طول انسانیت پا دینی واحدہ دلتا سمقصد کچر خوغوی دنبستانو گردولی بیوی خلق امتا واحدہ دلیوا پا دین یو باندی پا دینی توحید پا دینی واحدہ دا بوش و باماو دا ننچ دا کفار د مسلمان وحلو د پاره یو شیوی دی دا ټول ک درب خو غوینه په یو دین به پیدا کړي نو ولې درب نو خو غچ دی په یو دین وې څه جواب الله په زور ایمان نه خو خی ولو شا ربک کچره خو غوې درب تا په زور اول ایمان پزور پچا اللہ ایمان نہ کھوئی کچرے کھوئے دا اللہ پزور اوڑ ایمان تو خامخا گردل بے خلق لا امت واحدہ دل یوا پدینی واحدہ باندھی ولا یزالون مختلفی او امیشری مختلفین اختلاف تو ان کی خلق خلاف بکی اختلاف بکی الا مر رہی مربک مگر آسو کرامشی ربستا پاغ باندھی نقد دین طرف تو متوجیشی او اختلاف و مخالفت دین پری دی وہ کزال کا خلق قوم او ددی امتحان د پار اللہ منگ پیدا کرے دا مخلوق دانا کے ددی اختلاف د پارا منہ پیدا کرے دا مانن وا ولذالک او ددی امتحان د پارا اللہ خلق قوم پیدا کر دی منگ ویلا اللہ او ددی امتحان د پارا خلق قوم ما پیدا کری اللہ ویلا وہ تمت کلمت ربکا او پورا شو حکم در ابستا چکام خا ڈکم با جانم د جنا تو انسان آنو ٹول نہ وہ کل نقص والے کا او طول بیان کے منگ پتا بانے اے پیغمبر من امبائے رسولی دا حالات و دا خبر دا انبیاء ہونا دی تو امبال الغیب اے نبی تا تعلم نو منگ تا تا دوئی پر ذریعہ بیان کر مانو سب جو تبی فادک ہاگا چی مضبوط کے منگ پر دیبان استاد رہا داموں سے کا بیان کے چستاغل پہ مضبوط کو وہ جا کر پیا دلاک اور آگلے رہے تاتا فی آجلاک پدی سورت کی پورا بیان یا فی آجلاک پدی قرآن کی حق بیان یا پدی سورت کی حق بیان وہ موعظت و نصیحت و ذکر للمومنین او پند پارا دا مومنانو او آیا اے نبی علیہ السلام آگا چچانو تھا چی ایمان نراری اے ملو علا مکانتکم عمل کوئی پخپل خیال ان عاملون یقیناً منگا عمل کو ان کیوں دا بیان تاسو پخپل خیال او خواہش بیان چسا عمل کوئی کوئی زب عمل کوم دا بیان زب دعوت چلوم وانتظرو انتظار کوئی دا فیصلی انا منتظرون منگ انتظار کوئی دا فیصلی اللہ وی اے نبی دوی تو وایا چھ تاسو کو ایمان نراری کوئی سچی کوئی عمل چکم عمل مدے کوئی زب عمل دا بیان کوم انتظار کوئی دا اللہ دا فیصلی و زمین انتظار کوم یو رز را روانہ دا پاغی با فیصلی کی گی او انتظار کوئی یکنن زمد انتظار کوئی کنا خاص اللہ لرا غیب السماوات والارض غیب دا اسمانو نو دزم کی دی سورت نمل کیوئی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ نشت دے علم دا غیب آغا مخلوق تا چی اسمان کی دے از مکہ کی الا اللہ سوا دا اللہ نا پپٹ سیزن سوا دا اللہ نہ بل سکن کوئی گی دے وہی رخش ویسی پر نکی معلوم ہو من او کل وہی ستا مرض دا سنا معلوم ہو اے دا کمیس نا معلوم ہو من نو تاسو توائے من کچھر رخش ویسی دیا غلی پر نکی معلوم ہو لے دا پاکستان چلولو افسران دے انکوائی دی دا پارا مقرر کری پغلو کی انکوائی دی کئی خو بس یو نک والا بے کنو لے اغبا نک تورو لے غلب معلوم ہو لے کنا دا دم لولو پیسی او تنخواگانی چی دا افسران تا ورکی ولی ورکی دا ٹول فراڈ ہو دوکی دی وی نک بسوک گوری وڑو کے لگ وڑو کے معشوم براولی خوا نو وڑو کے معشوم چی تبوزی نو مور او پلار پکور کے سا خبر مبری کری دیا وڑو کے معشوم پا مخی چرا دا کالے پٹ شدہ با پلانی اگستی نو آگا دا معشوم پا زین کیا خاکا ناس تی تو چی ورطا معشوم بوزی آگا نک تور کی آگا تو بچیا دا گورا بود گنت سوک دے او گورا وہی دا فلانے چاچی دا کنا اگر مور او پلار اگا خبری کری اگر دا پزین کی ناس کی او چکور کسی پڑ شیم دا معصومانو مخی تا خبری کی کنی چر چا بولی دا فلانے دا غلی واغی بولی یا دا فلانے اخپل را غلی اگی بولی دا آگا خاکا دا معصوم زین کی ناس تای دو تا وی دا قور معصوم راوان نو چی دا قور معصوم ور تا بوزی نکتور کی وی دا بچه او گور دا سو وی دا فلانے کاکا دے کنا راغ د تاخ نه کاله واغست بس دا راشه کو ګوري ته کسر شي وای ما وی چې دا د پلانې ولای کنه اورې ګوز د سره ګورم لاړ شي ورته یو غلا ګرا تا زما د تاخ نه کاله ولې ما په نو کې کتل لوی دښمنی ته جوړ شي دا دښمنی نه چا دلاسا د دې غلط کون کې دلاسا چې نو کې تورو نو کې کتل نو تورو لو کې کغلا معلومې ده دا انکوایری افسران به بیا ختم وي او تاسو ته هم ته کمیس نه بویون لا مرض معلومې ده نو پا اسپتال کی بدالوی لوی لباٹیا بیا ختمی ہوئی چپ لباٹیا نو خوب سے بوئی والے بے کنو نو کمیس بے بوئیو ڈاکٹر سے دل دا مرض دے د علاج د پاره دا دوائی لکا دا مرض دے علاج د پاره دوائی تی لکا ڈاکٹر بے پارخ کی ناسو بس کمیز بیولو والا با مرض معلوم ہو لو دا انٹر ساؤنڈ او دا ایکس ری او دا لوی مشینری بل انٹر ساؤنڈ تی نوی خواہ دا طول دروغ افراد دو کی دی کل کمیز پلشتنو کی دینا مرض معلوم ہے اے کمیز راته نظر ته پلیستر کوم دا کمیس را جوړ لیکه چې بیا کولاو کی دي کې لازمن یو سپک کمی جره تارونه په یو بل کې ورشي دی ورته کافر جادو اے جادو علامات وی چې سړی باندې جادو شوی په علامات معلومیږي زی خپل معلومم خود دې چیزونو د لاسه خدای د پاره نبی علیہ السلام باندې لبیب بن عاصم جادو کړو شپږ میاشتې تفسیر کرته وی نبی علیہ السلام په قد کې بیمار پروتو هغه خپل کمیس پلیستر کول نه چت صابو باندې چې جادو شوی هغه دانو کړ چلی شنو باندې کړه خپل کمیس او د دینه جادو معلومو دا غلط علم دی ځکه په دې باندې رات کو سیلم الحمدلله مونږ دې داویدار یو مونږ سرهشته مونږ ته خلق نسبت کوي الحمدلله که جادو وي یا نور ساسرات وي داغي علامات او نخي وي زه چې تاسو کوم هغه علامات او نخو معلوم شي لکه څنګه چې حکیم ستانه بزګوري نو تاسو یې د خلی خوندې څنګه یې یره دې تریخ تریخ غونتی وینو اډو کې دی خوږي او جی اډو کې دا جوړونه می خوږي وای ستا کومړه تبه ده خلی خون چې خراب دینو په علاماتو باندې هغه مرز حکیم سکی حکمت والا علاماتو دنه بد نه معلومای کی په خبره کوی نو دغه شان علاماتو معلومیږي د کمی سو د دې سدونو نه نه ښه دا ټول دوکی دی دی دغه کی ګوندلو کیو دی د کمی سو معلومای او د کلی یو تن ور سره روغ نه دی ټول ور پتی کنجلی کوي مړه دا د وخت لو فروس دی طرف ته وته پیسو غوندولل ولله او غوندلو کې مرګري وای ته جی راځه دا را شیدل ته کیوی دا بالته او تر راځه آل ته کی دروازه مونږ تراکا زور ته د دل سره لوس ګار کوم نه درسونو نه نه د قران نه نه د دین خدمت نه نه آل ته بس راشه په الله یې کینو ته کور یې اغستره ځای اغسته به ته جوړ کړی آل تر راځه مې زړه ته ورته امر بشما کنه ورته امر اعظم پدې تمه کې مې ساتلې دي ولله غیب السماوات خاص الله لاله غیب د اسمانونو د زمکو دي الیه یرجع الامر کله دې الله تا واپس وشي کارونه ټول فعبدو بس عبادت کوه د الله ځان سپاره په الله او نه در رب تابع خبره دا غنا چې عمل کوي دي سورت ختم شو په سورت کې څلور مسلې وي یو مسله العبادت لله وحده کیو دا اللہ عبادتو کا ایکی آوازی یو اللہ عبادتو کا ایکی آوازی دا اللہ عبادت یوازیو کا دوی ممسلہ نفی دا شرک فی للم چی پپٹو سی زنو خبردار یو اللہ دے بل سوکنا او دے ما خبرہ ترغیب فی تبلیغ چی دا اللہ دا دین دعوت پا کلاو زل سرور کا پروا مسات دعوتو چلو او دے ما خبرہ چی تسلیوہ نبی علیہ السلام تا اے زمان نبی دا دین دعوت چلا پروام ساتا زبستا انداز کو ما واخر دعوانا الحمدللہ گوری نیمہ گھنٹہ تفریرہ نیمہ گھنٹہ بعد بیا انشاءاللہ لذیذ